co, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I to ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Jest środa, 28 czerwca, minęła godzina 19. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Artur Ewertowski. Została podjęta decyzja o wzmocnieniu granicy z Białorusią, zapowiada szef MON po tym, jak na Białoruś trafiła grupa Wagnera. 14 czołgów Abrams trafi do 1. Warszawskiej Brygady Pancernej. Maszyny rozładowano już w Szczecinie. Rekordowy poziom osiągnął dług publiczny w Niemczech. Wzmocnienie granicy z Białorusią zapowiedział wicepremier Jarosław Kaczyński. To wnioski po zakończonym posiedzeniu Komitetu Rady Ministrów do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych. Planowane dodatkowe zabezpieczenie to efekt obecności u naszych wschodnich sąsiadów najemników z grupy Wagnera. Konferencję po posiedzeniu rządowego gremium śledził Michał Fedusio. Michale, powiedz, jak mają wyglądać te zabezpieczenia? Jak wyjaśnił Jarosław Kaczyński, chodzi zarówno o wzmocnienia o charakterze trwałym, jak i doraźnym. Mają pojawić się dodatkowe zasieki czy umocnienia, ale również służby mundurowe w większej niż obecnie liczbie. Ze względu na niejawny charakter podejmowanych decyzji o konkretach w przestrzeni publicznej, póki co mowy być nie może, podkreślał wiceszef rządu. W tej chwili nie padają jeszcze konkretne liczby, ale to wzmocnienie będzie bardzo poważne i o ile aktywność grupy Wagnera będzie skierowana przeciwko granicom Polski, to będzie wzmocnienie na pewno co najmniej do tego poziomu, który był przed okresem, w którym natężenie ataków zaczęło spadać. Według polskich służb na Białorusi może przebywać około 8 tysięcy członków grupy Wagnera. Przypomnijmy, to grupa najemników walczących do niedawna na Ukrainie, która w weekend zawróciła do Rosji, skąd wydalono jej władzę na Białoruś. A relacjonował Michał Fedusio. Do 1. Warszawskiej Brygady Pancernej trafi 14 czołgów Abrams. To pierwsza jednostka wojskowa w Polsce, w której będą służyły amerykańskie maszyny. Czołgi zostały wyładowane w porcie w Szczecinie. Uzbrojone w armaty 120 mm czołgi mają wypełnić lukę po przekazaniu sprzętu pancernego Ukrainie. Abrams jest czołgiem najbezpieczniejszym w działaniu zbrojnym, podkreśla pułkownik Artur Kozłowski, dowódca brygady. Został sprawdzony w wielu konfliktach, w wielu miejscach świata, w różnych warunkach. Mam już w chwili obecnej przeszkolone załogi oraz personel techniczny. Oni już widzą różnicę pomiędzy tym, co dotychczas użytkowaliśmy. Ten sprzęt na pewno może skutkować o tym, że możemy myśleć o swoim i waszym bezpieczeństwie. Dzięki Abramsom z dnia na dzień nasza armia staje się silniejsza, zaznacza poseł PiS Leszek Dobrzyński, członek Komisji Obrony Narodowej. I te działania będziemy kontynuować do tej pory, aż będziemy mieli tak silną armię, aby mieć pewność, że w razie nieprzyjaznych kroków, mówiąc krótko, Rosji, w razie jej agresywnych zamiarów, będziemy mogli śmiało powiedzieć: nie próbujcie, nie dacie rady, nie przejdziecie. W kwietniu ubiegłego roku Polska zamówiła za prawie 5 miliardów dolarów 250 Abramsów w najnowocześniejszej wersji, które mają zostać dostarczone w latach 2024-26. Zabójstwo Polki na greckiej wyspie Kos ożywiło wśród mieszkańców dyskusję dotyczącą przyjmowania migrantów. Podejrzanym o zamordowanie 27-letniej Anastazji jest 32-latek z Bangladeszu. Prokuratura postawiła mu zarzuty uprowadzenia, zgwałcenia i zabójstwa obywatelki Rzeczpospolitej Polskiej. Na wyspie jest nasz specjalny wysłannik Maciej Jastrzębski. Gdy mieszkańcy Kos dowiedzieli się, że podejrzanym o zabójstwo jest emigrant, wrócili pamięcią do wydarzeń z lat 2015-2016, gdy wyspę zalała fala uchodźców. Kilkanaście tysięcy osób z Syrii, Pakistanu, Afganistanu i Bangladeszu koczowało na ulicach i plażach. Burmistrz Kos Nikita Ras Teodosis tłumaczy Polskiemu Radiu, że najgorsze już minęło, a teraz administracja wyspy podejmuje działania na rzecz asymilacji przybyszów z krajów odrębnych kulturowo. W 2015 roku było bardzo trudno, ponieważ nie byliśmy przygotowani odporni na tak wielki napływ uchodźców. Jesteśmy bardzo małą wyspą, ale z biegiem lat sytuacja się unormowała, bo wszyscy w Europie są z nami podzieleni uchodźcami i w tej chwili jest spokojnie. Oczywiście to jest problem całej Europy, jednak my jakoś sobie radzimy. Nikitaras Teodosis dodał, że uchodźcy przybywający obecnie na wyspę przechodzą tu badania i proces legalizacji i najczęściej wyjeżdżają do innych krajów. Administracja KOS tym nielicznym, którzy zostają, pomaga znaleźć pracę i zdobyć wykształcenie. KOS, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Dług publiczny w Niemczech osiągnął rekordowy poziom, tak wynika z obliczeń Federalnego Urzędu Statystycznego. W porównaniu z końcem ubiegłego roku wzrósł o około 39 miliardów euro. W pierwszym kwartale dług publiczny wzrósł o 1,6% do ponad 2406 miliardów euro. Jedną z przyczyn wyższego zadłużenia są większe wydatki na walkę z kryzysem energetycznym. Około 200 miliardów euro przeznaczono na tzw. hamulec cen gazu i pomoc finansową dla dostawców energii. Rekordowy poziom osiągnęło również zadłużenie dodatkowego budżetu Bundeswehry. Po raz pierwszy wyniosło ono 802 miliony euro. Według statystyków największy spadek długu odnotowano w Bawarii. O 16,8% do około 32 miliardów euro. Wzrósł zaś w Saksonii, Brandenburgii i na Drenii Północnej Westfalii. Zadłużenie gmin i związków gmin wzrosło z kolei o prawie 2% do ponad 142 miliardów euro. Ubezpieczenia społeczne wykazały zobowiązania w wysokości ponad 36 milionów euro, co oznacza spadek o 0,8%. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. To był serwis Trójki. No to sprawdźmy, co słychać w sporcie. Mateusz Barianka. A zaczniemy od skoków narciarskich. Niestety nie udało się rozegrać nawet pierwszej serii konkursu na średniej krokwi w Zakopanem w ramach Igrzysk Europejskich. Zawody, które przerwano z powodu złych warunków atmosferycznych, obserwował Kuba Niziński. Witam ponownie. Witam serdecznie. Co wiemy po tych pierwszych skokach? Pierwsze przerwane te warunki. Po tych pierwszych skokach wiemy, że jeżeli chodzi o Polaków, to tak naprawdę niewiele, bo zdążył skoczyć z Niszczą Juroszek. Oni wysoko, powiedzmy, w klasyfikacji załapaliby się do drugiej serii rywalizacji konkursowej, no ale zostały zawody przerwane. Pierwsze 10 minut przerwy, a później decyzja podjęta przez jury, że jutro wszystko od nowa rozpoczyna się o godzinie 10.30. Przypomnę, że oprócz dwóch wymienionych w konkursie jeszcze jest Stoch, Żyła i Kubacki. Myślę tutaj o biało-czerwonych. Na treningu tylko dodam, że Trofejnik był najlepszy, a Żyła z Kubackim zajęli trzecie i czwarte miejsce. Więc jest nieźle, ale dzisiaj faktycznie wiatr tutaj absolutnie rozdawał karty. No i to jest najlepsza decyzja, żeby rywalizację przełożyć na jutro. Dziękuję bardzo, to Kuba Niziński. Teraz tenis. Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA w niemieckim Bad Homburg. Liderka światowego rankingu w drugiej rundzie pokonała Szwajcarkę Jill Teichmann 6-3 i 6-1. Tymczasem nasze siatkarki przegrały 2-3 z Amerykankami w swoim 9. meczu Ligi Narodów i straciły prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Dla biało-czerwonych to druga porażka w tej imprezie. Mimo braku zwycięstwa z reprezentacją USA, pod wrażeniem formy naszych siatkarek jest były reprezentant Polski Zbigniew Bartman. Co warte podkreślenia, w tym roku spotkaliśmy się ze wszystkimi zespołami z czołowej dziesiątki rankingu FIVP poza Brazylią i Japonią i wszystkie ze wszystkimi tymi zespołami przegraliśmy tylko z USA i to w stosunku 3-2, gdzie mieliśmy naprawdę swoje szanse, żeby to spotkanie wygrać 3-1. Także wydaje mi się, że to jest najlepsze świadectwo tego, jaki zespół zrobił postęp na przestrzeni ostatniego roku. No i tylko się cieszyć. Jutro Polki zagrają kolejny mecz w Suwan. Rywalkami będą Niemki, a start o 5 rano. I na koniec jeszcze piłka nożna. Wrocław będzie gospodarzem finału Ligi Konferencji za 2 lata, poinformował prezes PZPN-u Cezary Kulesza. Decydujący mecz odbędzie się oczywiście na stadionie Śląska i to będzie trzeci finał europejskich rozgrywek klubowych, które odbędą się w Polsce. W 2015 roku na Stadionie Narodowym w Warszawie odbył się finał Ligi Europy, a 6 lat później gospodarzem finału Ligi Europy był Gdańsk. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No dzisiaj trochę pogoda nie mogła się zdecydować, jaka ostatecznie ma być, bo były chwile bardzo słoneczne, przeplatane burzowymi i deszczowymi, więc no proste pytanie, jak będzie wyglądać w tej kwestii czwartek. Zdaniem synoptyków czeka nas zachmurzenie małe, umiarkowane, a po południu na wschodzie wzrastające do dużego i tam przelotnie będzie padał deszcz, a nawet lokalnie zagrzmi. Jeśli chodzi o temperatury, no to coraz bardziej imponujące, od około 20 na południowym wschodzie do 26 w centrum, czyli dość ciepło. Wiatr raczej słaby i umiarkowany, wiadomo, w czasie burzy porwisty do 65 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Po drodze z Trójką. Jeśli są Państwo po drodze, a przy okazji słuchają Trójki, a jednocześnie zauważyli Państwo jakieś kłopoty na drodze, a może wręcz przeciwnie, ułatwienia, coś Państwo zachwyciło albo zaniepokoiło, na pewno są jakieś informacje, które warto przekazać innym kierowcom, no to my jesteśmy do dyspozycji, czekamy na Państwa sugestie i telefony pod numerem 22 i 7 trójek. I'm gonna make it bend and break. Say a prayer, but let the good times roll. In case God doesn't show. Let the good times roll. And I want these words to make things right, but it's the wrongs that make the words come to life. But who does he think he is? If that's the worst you got, better put your fingers back to the key. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, maleńka, jak ci na imię? Zgubiłaś się w tym tłumie. Wyciągam do ciebie moją dłoń. Odpowiedź na wszystko się znajdzie. Napiłem wśród tylu korytarzy. Oszukałby Tezeusza. Lecz my możemy to zrobić gdzie indziej. Nie łamiąc zasad, zadławić. Czwarte liceum ogólnokształcące. No tak, a rekrutacja do liceów w tym roku dopiero nabiera rumieńców. Z pozdrowieniem dla wszystkich rodziców ósmoklasistów, którzy właśnie opuścili progi szkoły podstawowej i mają wielkie nadzieje, że trafią do wymarzonej szkoły. To wszystko, drodzy Państwo, przed nami, bo akurat ja jestem w podobnej sytuacji. Po drodze z trójką, jeżeli są sytuacje na drodze, które są konieczne, to żeby przekazać je innym zmotoryzowanym, proszę koniecznie dać nam znać, chyba że jest też coś dobrego, co warto innym kierowcom powiedzieć, to też jesteśmy do dyspozycji. 2, 2 i 7 trójek. Czekamy na Państwa telefony. 64. wydanie listy przebojów trójki za nami. Wszystko, co wypadałoby wiedzieć na temat tego ostatniego notowania, jest i czeka na Państwa na naszej internetowej stronie. 30 piosenek z zestawienia i 3 propozycje. Te propozycje to Brian May, który dokładnie 40 lat temu przygotował taki projekt Starfleet. Teraz postanowił niektóre z utworów nagranych wówczas odświeżyć i właśnie Starfleet jest jedną z propozycji. Kacperczyk i Syn Okiennika, ta piosenka zwiastowała płytę, która ukazała się w ostatni piątek. Kacperczyk tutaj wspierani są przez Artura Rojka. No i w końcu trzecia propozycja to wracająca grupa Big Day. Kocham cię, kolejny rok. Jeśli muzyka lat 80., 90., polska muzyka jest Państwu bliska, to pewnie ucieszy Państwa fakt, że Big Day wracają. Zachęcam do głosowania. lptpolskieradio.pl. Można głosować też używając naszej aplikacji. Do piątku, do 12 można głosować. A my to teraz przypomnijmy sobie właśnie Big Day. Kocham cię, kolejny rok. Jedna z propozycji tego wydania listy. Dziewczyny z góry, chłopaki z dołu otwierają oczy i każdego dnia spotykają się z zamiarem tej miłości ponad miarę, aby się zapomnieć. Dziewczyny z góry, chłopaki z dołu stoją w ciepłym deszczu i każdego dnia przetaczają się nad nami wilgotnymi obłokami w mokrych okularach. Kocham cię, kolejny rok, a miłość nie odpuszcza. Kocham cię, kolejny rok. Kocham cię, kolejny rok, a miłość nie odpuszcza. Pod napięciem w oczy swoich gwiazd, gdy dopada handra, wtedy wszystko iskrzy, a powietrze elektryczne. Dziewczyny z góry, chłopaki z dołu, tacy niewidoczni na początku dnia, noszą fajne włosy i dusze artystów, które im rozkwitną. Kocham cię, kolejny rok, a miłość nie odpuszcza. Kocham cię, kolejny rok. Miłość nie odpuszcza. Kocham cię, kolejny rok. Dziewczyny z góry, chłopaki z dołu, kiedy nic nie widzi zagoniony świat, biegną by się spotkać na ciemnych półpiętrach, gdy pragną bliskości i szczęścia. Dziewczyny z góry, chłopaki z dołu znają swe oddechy i nie jeden raz ręce w ich kieszeniach mogą czynić cuda, mogą się zapomnieć. Kocham cię, kolejny rok, a miłość nie odpuszcza. Kocham cię, kolejny rok. Kocham cię, kolejny rok, a miłość nie odpuszcza. Kocham cię, kolejny rok. Miłość nie odpuszcza. Kocham cię, kolejny rok. Kocham cię, kolejny rok. A miłość nie odpuszcza. Kocham cię, kolejny rok.

are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Chciałem podzielić się informacją, że jadę sobie teraz właśnie z Oskarżycka drogą numer 7 i droga jest super przejezdna, troszeczkę kropi, a jadę sobie na hokejka, także pozdrawiam wszystkich słuchaczy. My też serdecznie pozdrawiamy, czyli są dobre informacje i właśnie takimi należy też się dzielić. Jeśli natomiast jest coś, co inni kierowcy powinni wiedzieć, proszę dać nam znać 2-2 i 7 trójek. Proszę sobie zanotować, bo być może państwo się wybierają. Uczniowie szkoły podstawowej w gminie Kossakowo prawdopodobnie od września będą uczęszczać do szkoły na tak zwane trzy zmiany. No cóż, rodzicom się to nie podoba, chcą protestować przeciwko tym modyfikacjom w planie zajęć na jednej z głównych dróg prowadzących na teren festiwalu Open Air. Protest ma trwać w piątek do godziny 19. W czwartek, czyli jutro, dzień przed planowanym protestem, ma się odbyć spotkanie władz gminy z rodzicami uczniów tej szkoły. Możliwe, że uda się jakoś tę sprawę załatwić, protestu nie będzie, ale jeżeli mają państwo w planach wybrać się na festiwal, proszę mieć na względzie, że no, taka sytuacja może mieć miejsce. Słucham teraz tej listy przeboju, same takie optymistyczne piosenki. Niech wszystkim ludziom, którzy mają serca pełne dobroci i życia, a nie śmierci, niech się dzieją same cuda. Kłaniam się państwu całemu zespołowi, wszystkiego dobrego życzę. A bardzo dziękuję za miłe słowa. A no to właśnie, a propos listy, to zagrajmy piosenkę z miejsca 14. Daria Zawiałow, Fifi i Hollywood ostatnio awansowała o jedno miejsce. Do piątku do godziny 12 mogą państwo podejmować decyzję w sprawie kolejnego notowania, a w piątek od 19 zapraszam na 65. listę przeboju. W trójki. Wszystko dzieje się na stronie lpt.polskieradio.pl. To był ładny dzień, słońce, wiosna i bez, gdy płakałam. Piłam pink, pink gin, w tle ocean śnił. Zostawiłeś mi niedokończony rytm, więc tańczyłam. Trudno tańczyć, gdy serce traci bit. Tracisz z tobą czas. Zostawiłam ból wczoraj w Hollywood. Znikną jak cię, znikną jak cię. Zanurzyłam ból i patrzyłam jak topi się na dnie. Zostawiłam ból wczoraj w Hollywood. Najwyraźniej, najwyraźniej. Gwiazdy zderzą się przed oczami. Już nowy sen, jak ten. Piszę co nikt już, słońce zeszło. Gnam, przekroczyłam 202, mijam szereg chudych pan. Fioletowy zachód miast nie kojarzą cię, jak chyba też. Zostawiłam ból wczoraj w Hollywood. Zniknął jak cień, zniknął jak cień. Zanurzyłam ból i patrzyłam jak topi się na dnie. Zostawiłam ból. Zdarzą się przed oczami już nowy sen, jak ten. Zostawiłam